पल भी जेते थो मैं दूर हो जाऊंगा, लगदा ए सच्ची चूरो चूर हो जाऊंगा। पल भी जेते थो मैं दूर हो जाऊंगा, लगदा ए सच्ची चूरो चूर हो जाऊंगा। दूर दूर कोई ना किनारा दिसदा, तेरे बिना कोई ना सहारा दिसदा, तेरे बाजो बड़ा मजबूर हो जाऊंगा। पल भी जेते थो मैं दूर हो जावांगा, लगदा ए सच्ची चूरो चूर हो जावांगा। कित चित नहीं लगदा मेरा, मैं जागा तेनु याद करके, रेंदा दिल नु ख्याल बस तेरा, मैं जागा तेनु याद करके, हाँ मैं जागा तेनु याद करके। हर चेहरे विचों दिसे चेहरा तेरा, भुला किवें तेनू मेरा नहीं ओ जेरा। ओ हर चेहरे विचों दिसे चेहरा तेरा, भुला किवें तेनू तेनू ना भुलावांगा। पल भी जेते थो मैं दूर हो जावांगा, लगदा ए सच्ची चूरो चूर हो जावांगा। लोकी समझांदे ने जद सारे, मैं तारिया ना गल करदी ना तेरा लेके दिन मैं गुजारे, मैं तेनू बड़ा याद कर दी, हाँ मैं तेनू बड़ा याद कर दी। दिल है उदास उतो पत चढ़ छाईए, होर खोरे किन्ना चिर चंदरी जुदाईए। पत चढ़ छाईए, और खोरे किन्ना चिर चंदरी जुदाईए। तू बन जाए नसीब मेरा, पीरा दर जावांगा। पल भी जेते थो मैं दूर हो जावांगा, लगदा ए सच्ची चूरों